breath, take a deep, calm yourself, he says to me, if you play, you play for keeps, take the gun, and count to three, I'm sweating now, moving slow. Time to think, my turn to go. La sintonia de la música, de les bones vibracions i de la bona companyia, ens arriben cançons que avui, a través de Musicòpolis, en recuperem senzills editat temps enrere i que avui tornen a ser presents entre nosaltres per donar-los el reconeixement i el record que es mereixen. Avui hem començat amb aquesta cançó original de Chance Harmon, publicada a l'octubre del 2009 i que ens va portar Rihanna amb un número 1 com va ser el Russian Roulette que acabem d'escoltar. I des de l'àlbum És un secret, no se lo digues a nadie, del mateix 2009, però un senzill editat el novembre del 2010, tenim la cançó Tu mirada me hace grande. Jorge Ruiz Flores a la composició d'aquesta cançó cantada per Maldita Nerea. Com un salto en el vacío de quien no teme a la muerte, otra noche en el hastío, no poder entenderte y no sabes lo que ha sido, porque nunca es suficiente, demasiado desafío. Yo no puedo ser tan fuerte, si quisieras confiar en mí. Nunca es tarde, tarde, tarde, necesito verte aquí. Tu mirada me hace grande, y que estemos los dos solos dando tumbos por Madrid sin nada que decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid, por las calles de Madrid. Demasiado inmerecido un silencio como este. Objetivo conseguido. No pudo faltar más suerte. Todo un mundo anclado ha sido, todo un mar para perderte. Todo el tiempo que se ha ido, todo el tiempo estando ausente. Si quisieras confiar en mí, nunca es tarde, tarde, tarde. Necesito verte aquí, tu mirada me hace grande. Y que estemos los dos solos dando tumbos por Madrid sin nada que decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid. Como un salto en el vacío del que no teme a la muerte, otra noche en el hastío de no poder entender que ya no quieras confiar en mí. Nunca es tarde, tarde, tarde. Necesito verte aquí, tu mirada me hace grande. Y que estemos los dos solos dando tumbos por Madrid y sin nada que decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid. Necesito verte aquí. Y sin nada que decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid. A Musicòpolis és el moment d'escoltar també una cançó de Lil Wayne amb Static Major, que es deia Lollipop i que va sortir al mercat al febrer del 2010. Dins el seu estil característic de hip-hop i de rap, ens conduïa una excel·lent cançó. Like juicy for ya. Call me so I can make it juicy for ya. Call me so I can get it juicy for ya. I want the bottles in the club. Has aconseguit la companyia de Lil Wayne amb aquesta cançó al costat de Static Major, que es deia Lollipop, després d'aquesta cançó. Una de les peces del nostre país, en Llongue, el 2010 també ens va arribar des d'una banda sonora amb una de les cançons que parlaven d'una bona població. Enregistrat a la Pobla de Montornès, ens arriba aquest tema que porta el nom de Tossa, en Josep Maria Llongueres. En Llongue en fou el compositor i també l'intèrpret. Tossa bar el pirata, un pastisset de nata, s'asseia sola a la terrassa i em tenia fascinat. Venia xocolata als guiris per aconseguir la plata, per poder-se pagar els cubates que es prenia el catxacle. I no recordo si era italiana, però amb els ulls et treia la gana. I així tanmateix la vaig convidar amb suquet de peix al petit Bahia per començar. Xuclant les gambes, fent morritos, cava per esmorzar i sopar. Nits al Tahití prenent mojitos, Lito, Alfonso i Canadà. Agost i Costa Brava, vaig voler fer l'esclava, però era jo qui la buscava al matí a la terminal. I no recordo si era argentina, però quan se'm va acabar la gasolina, orfe de pietat, se'm va anar a agafar un avió al Prat, sense acomiadar-me ni amb un trist petó. Setembre i tramuntana, vaig trigar una setmana per fer-me l'idea de que l'estiu s'havia acabat. I no recordo si era francesa, però hagués pogut cantar la Marsellesa per tenir-la amb mi tot un dia més. Dia més. Per poder-la tenir tot un dia més. Thank you. puedo creer. Ya tú ves cómo todo llega en esta vida. Yo prefiero la ilusión perdida a que me vuelvas a engañar. Una vez me juraste que tú me querías y recuerdo tu bien vida mía, te fuiste un día y no volviste más. Y no, aunque me digas te quiero, aunque me llames mi vida, no. Aquesta és una cançó enregistrada a Los Angeles, als Estats Units, dins de l'àlbum La Passión, de Luz Casal. La cançó, tres vegades repetint el que deia Sant Pere, el no, no i no. Una versió original, però, que és d'Osvaldo Farrés. Excel·lent la versió que n'ha realitzat la Luz Casal. Extrèiem aquesta cançó, la recordàvem, igual que recordem el single de mitjans 2010, que va publicar la formació One Republic. Des del seu Waking Up, el seu treball discogràfic, ens arribava la cançó anomenada Secrets, Secors. I need another story, something to get off my chest. My life gets kind of boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that I like those ears. I'm sick of all the insincere. So I'm gonna give all my secrets away. This time, don't need another perfect line. Don't care if critics ever jump in line. I'm gonna give all my secrets away. My God, amazing how we got this far. le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, acabem aquest segment de Musicòpolis amb la cançó de Macaco, Mensajes del Agua, una altra de les cançons que recordàvem del passat en 2010 des de l'àlbum Puerto Presente, enregistrada a Madrid, aquesta cançó, i que ens la portava la composició el mateix Macaco. Acabarem amb una vella cançó d'en Joan Isaac, que es diu I som tu i jo, que es troba en l'antologia de la nova cançó, però també editada a finals de setembre de 2011, dins d'una fantàstica recopilació que ens porta el bo i millor d'aquest artista d'en Joan Isaac, que es diu Estart, més les primeres cançons. Doncs ens acomiadem amb I som tu i jo, Joan Isaac. I som tu i jo i els demés, i som aquells que tenim set, que no volem ser arrossegats per aquest món que ens fa callar. Potser demà sortirà el sol per aquells que viuen dels de dalt. Potser tu i jo passarem fam, però pitjor serà esperar, esperar què? Per què esperar? Esperar què? Per què esperar? esperar què? Per què esperar? Esperar què? Per què esperar? I som tu i jo i els demés, i sumar aquells que tenim set, que no volem ser arrossegats per aquest món que ens fa callar. Tindran de tot, no tindran pau, no tindrem res, ho tindrem tot. I ens anirem i aturarem i marxarem sense cap pesar. Potser demà sortirà el sol per aquells que viuen dels de dalt. Potser tu i jo passarem fam, però pitjor serà esperar. Esperar què? Per què esperar? Esperar què? Per què esperar? Esperar què? Per què esperar? Esperar què? Per què esperar? I per la nit somiarem els fets més grans d'algun heroi que va morir perdent la sang, que va morir guanyant la pau. Tindran de tot, no tindran pau, no tindrem res, ho tindrem tot. I ens anirem i aturarem i marxarem sense cap pesar.